یک شاخ گل، برنامه شماره 384. این برنامه با همکاری حبیب الله بدیعی، ایرج نجاهی و افتتاح تنظیم گردیده. آهنگ در مایه چهارگاه از میر نقیبی، ترانه از سیمین بهبهانی، بقیه اشعار از سروش اصفهانی، قاهانی، عرفی، حافظ. گوینده فیروزه امیر معز. کوه ساران را پر از بیجاده کردست و عقیق، مرغ ساران را پر از فیروزه و مینا کند. اندیشه شعر فردا نکنم دل دادهی آزاد منم پیش دو چشم مست تو هستی به مستی داده چون سای ما افتادگی ها در گوشه آزارگی ها از عالمی وارسته من با عشق تو باد صبا مژده بهار امروز رساند باد صبا مژده بهار امروز ز توبه توبه نمودم هزار بار امروز بهار بر سر اطفال بوستان ریزد به جای قطره همین در شاهوار امروز هم از ترشح باران هم از تبسم گل خوش است وقت عزیزان باد خار امروز وفا بر ندهد چشم تری هست گر نخل وفا بر ندهد چشم تری هست تاریش در آب تاریش در آب امید ثمری هست اما کنون که می دمد از بوستان نسیم بهشت، کنون که می دمد از بوستان نسیم بهشت، من و شراب فرح بخش و یار حور سرشت، چمن حکایت اردی بهشت می گوید، چمن حکایت اردی بهشت می گوید، نه عاقل است که نسیه خرید و نقد بهشت. اگر مستم کنی اندیشه از فضا نکنه دل دادی آزاد من پیش دو چشم مست تو هستی به مستی داده من چون سای ما افتادگی ها در گوشه آزادگی ها شاخه گل برنامه شماره 384.